أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا وربك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ก็ทุกระยะเนี่ยอยากจะให้กำลังใจกับพี่น้องนะครับที่ได้เสียสละเวลามาเรียนรู้ความหมายอัลกุรอานโดยเฉพาะในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่กำลังเข้าถึงปีหนึ่งได้ไหมปีกว่าแล้วปีกว่าก็อยากให้เป็นกำลังใจว่ากรุณาอย่าสิ้นหวังนะครับแล้วก็ทบทวนทุกครั้งในประวัติที่ศาสดาอิสลามของท่านอุมัรบินคอตตอบก็ได้เคยศึกษาซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ท่องจำและศึกษาซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับในระยะเวลามากกว่า8ปีบางรายงานบอกว่า12ปีนะครับขนาดเป็นซอฮาบะห์เป็นคนที่มีความรู้ด้านภาษาอาหรับอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับก็คงอย่างเราเนี่ยก็คงต้องอาศัยเวลาที่นานมากกว่านั้นแต่คงไม่ถึงนะครับไม่ถึง8ปีจะได้ไม่วิตกกันไม่ถึง8ปีหรือไม่ถึง12ปีนะครับก็ด้วยความกรุณาความโปรดปรานความช่วยเหลือความเตาฟีดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและด้วยมานะและการตั้งใจจากพี่น้องนะครับเราก็ได้ถึงอายะห์ที่165แล้วอันเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เราชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของเรานั้นได้ถวายให้เป็นการแสวงหาความรู้สัจธรรมจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องตอบแทนเรื่องผลบุญก็คงไม่ใช่ผมที่จะมาบอกกับพี่น้องว่าตรงนี้พี่น้องจะไปรับที่ไหนหรือจะไปเอาจากไหนเพราะโดยแน่นอนแล้วคนที่ได้เสียสละเวลามาศึกษาความหมายกุรอานโดยเฉพาะกลางสัปดาห์เนี่ยประส่วนมากนะครับจะเป็นนักศึกษาก็ดีหรือจะเป็นผู้ประกอบอาชีพหรือข้าราชการก็ดีคงลำบากระดับหนึ่งนะครับที่จะเสียสละเวลากลางสัปดาห์มาเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะช่วงตอนค่ำตอนกลางคืนแล้วหลังละหมาดอิชาก็ไม่มีอะไรจะให้นะครับคงไม่มีสำหรับที่ผมนะไม่มีเงินเดือนไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรนอกจากว่าที่จะยืนยันกับพี่น้องว่าผู้บริสุทธิ์ใจจริงๆผู้มีคลาสผู้มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ความหมายกุรอานเข้าใจพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าของเขาตั้งใจที่จะก้าวใกล้ชิดจากพระประสงค์ของอัลลอฮ์โดยการศึกษาความหมายอัลกุรอานนั้นแล้วใครก็จึงให้ตระหนักว่าผลบุญคงไม่เสียหายนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการทดสอบด้วยว่ามีบางเรื่องที่ไม่ถูกอกไม่ถูกใจเช่นมาฝนตกบ้างอากาศร้อนบ้างนะครับหรือถูกรังแกจากผู้ไม่ประสงค์ดีแถวนี้นะครับบ้างก็เกินไว้ร่วมหน้าถ้าพี่น้องใครก็ตามที่ได้มาเรียนรู้มาศึกษาที่นี่ก็ผมได้ข่าวมาถ้าใครได้เห็น ได้ประสบได้เจอหรือถูกกระทำสิ่งที่ไม่ควรกล่าวด้วยคำหยาบคายนอกจากว่าเป็นพฤติกรรมของอันธพาลก็ส่วนผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากกว่าที่จะขอให้อดทนสบับนะครับอันนี้พูดไว้ล่วงหน้าก็มีบางคนก็เจอมานะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะเป็นญาติพี่น้องผมเองเป็นกรรมการมัสยิดเองเป็นผู้บริหารสถาบันที่นี่เองนะครับก็จะเจออะไรที่มันไม่เหมาะสมกับความเป็นมุสลิมความเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยก็ฝากไว้ให้เราจะชำระนี่ก็ฝากไว้กับอัลลอฮ์แล้วกันแต่ส่วนผมที่ผมทำได้ให้กับพี่น้องก็คือการให้กำลังใจว่าแนวทางอันที่เป็นสัจธรรมนั้นย่อมมีสิ่งเหล่านี้แนวทางของสวรรค์ย่อมมีหนามนะครับมีความยากลำบากยิ่งคนที่เริ่มใกล้ชิดจากความจริงจากสัจธรรมย่อมจะมีความลำบากมากกว่าผู้อื่นนะครับก็ขอให้พี่น้องตระหนักนะครับว่าศัตรูของเรานี่ก็มีความชัดเจนนะครับเราก็ได้ศึกษาในสุรัตน์บากราว่าศัตรูของเราเนี่ยมีที่ไหนมีใครเรายิ่งรู้เรื่องความหมายคุรานมากขึ้นเรายิ่งตระหนักว่าในชีวิตของเรามีอะไรมากมายที่ควรเตรียมพร้อมจะได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างเคร่งครัดเราไม่มีเวลาที่จะไปใช้ชีวิตของเรานะครับกับสิ่งไร้สาระหรือกับผู้ที่ขัดขวางสัจธรรมขัดขวางความจริงนะครับเราต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นกุศลธรรมนะครับนำไปวันเกียรมานะให้เป็นเสบียงจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในอายะที่165นะครับก็เป็นการผูกพันระหว่างอายะที่มาก่อนหน้านี้คืออายะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้พูดถึงเดชานุภาพของพระองค์การที่พระองค์ท่านนั้นทรงเอกะการที่ผู้ศรัทธาต้องให้เอกภาพแด่พระองค์ท่านโดยที่กลับมาประณามฝ่ายตรงข้ามที่ไม่กระทำตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์องค์เดียวนะไม่มีพระเจ้าอื่นทำไมถึงอัลเลาะห์พระองค์เดียวกับพระชั้นฟ้าและแผ่นดินทุกสิ่งสรรพสิ่งต่างๆในโลกจักรวาลนี้ถูกสร้างด้วยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เหตุผลที่เราได้ศึกษามาแล้วต่อไปในอายะห์นี้อัลลอฮฺก็จะบอกว่าทั้งที่มีความชัดเจนมีความประจักษ์แจ้งเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าที่อัลลอฮฺได้อธิบายไว้มาเนี่ยก็ยังมีบางคนที่เขวไปหรือเพี้ยนไปหรือไม่สามารถรับสัจธรรมหรือเข้าใจในความจริงกลับไปตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى การที่จะฉายทั้งสองภาพเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในอัลกุรอานเกี่ยวกับการอธิบายความหมายในกุรอานเนี่ยมักจะฉายภาพทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายตรงข้ามนะกุรอานจะมีสวรรค์รบมีฮิดายะห์มีดอลาละมีผู้มีอากีดะห์มีเตาฮีดมีการให้เอกภาพและมีผู้ที่ตั้งภาคีมีอามัลซอลิหผู้ทำอามัลซอลิหและผู้ที่กระทำความชั่วฉายทั้งสองภาพทำไมครับมันเป็นแนวหนึ่งในการที่จะนำเสนอความจริงที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เสนอความเลวบางอย่างในอัลกุรอานไม่ใช่ ม่ได้ต้องไม่ต้องการที่จะให้เราทำความชั่วแต่จะให้เราเห็นภาพของดีกับของเลวแต่เราเลือกว่าตัวเราเนี่ยจะเอาอะไรหรือจะอยู่ฝ่ายไหนนะครับเพราะฉะนั้นในอายะนี้ก็จะเป็นการพูดในทํานองเดียวกันมันไม่ใช่ประเด็นที่ตัดจากอายะที่ผ่านไปแล้วนะครับวะมินัลนาสมัยยัตตะคิดูมินดูนิลลาฮิอันดาดันยูฮิบบูละฮุมกะฮุบบิลลาห์วัลลซีนาอามานูอัชัดดุฮุบบันลิลลาห์วะลาวยะรัลลซีนาซะละมูอิซยะรอนัลอะซาบأن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس من الناس واني لا من نين سوى النين نين ربما سوى النين نين منط سوى النين نين منط من يتخذ من دون الله أندادا มันผู้ที่มันในกรรมที่ว่าเป็นผู้ที่ยึดตะคิดยึดถืออันใดดังยึดถือบรรดาภาคีมินดูนี่แปลว่าอื่นจากอัลลอฮ์ส่วนหนึ่งจากบรรดามนุษย์นี่ครับจะมีผู้ที่ยึดถือบรรดาภาคีอื่นจากอัลลอฮ์ส่วนหนึ่งจากมนุษย์จากมนุษย์ที่ได้เห็นพระเดชานุภาพของอัลลอฮ์แล้วพิจารณาในชั้นฟ้าและแผ่นดินและในสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้มนุษย์ทุกคนก็เห็นไม่มีใครเกิดในโลกนี้นี่ไม่เคยเห็นฟ้าไม่เคยเห็นผิงไม่เคยเห็นมหาสัจจมุอะจิซาตต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงสร้างไว้ทุกคนน่าจะเห็นแต่มีส่วนหนึ่งที่ยังไม่บรรลุสัจธรรมและยังดื้อดึงและตั้งภาคีกับพระผู้เป็นเจ้าอันใดนั้นแปลว่าภาคีแปลว่าผู้มีส่วนร่วมมีหุ้นส่วนแต่คำว่านิดเนี่ยนะครับถ้าไปดูในพจนานุกรมภาษาอังกฤษนิดมีหมายถึงว่าเท่าเทียมกันคู่เคียงกันนิดและโดยเฉพาะถ้าสองคนเป็นคู่แข่งกันเนี่ยเขาจะใช้คำว่านิดแต่ทำไมถึงอัลกุรอานเอาคำว่านิดเนี่ยมาใช้หมายถึงว่าถ้าความหมายละเอียดนิดเนี่ยหมายถึงว่ามีการแข่งขันกันทำไมเอามาใช้เพราะว่าอันนี้เป็นสภาพของมุชริกีนไงพวกมุชริกีนเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮ์นะก็มีส่วนที่เขาอิบาดะห์ถวายต่ออัลลอฮ์ด้วยแต่ก็ยังมีภาคียังเอาจเวตยังเอารูปปั้นมาถวายมาทำสิ่งต่างๆที่เป็นอิบาดะห์โดยแข่งขันให้มันมีภาพเหมือนกับว่าแข่งขันในการทำอิบาดะห์ต่อเจวิตกับต่ออัลลอฮ์กับเจวิตหรือภาคีนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพที่เกิดขึ้นในสมัยยะฮิเราะห์แล้วก็ได้ถ่ายทอดมาเป็นประโยคชัดเจนแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่มันอาจไม่ชัดมองถึงพฤติกรรมของพวกที่ตั้งภาคีมันเป็นการกระทำที่อาจไม่บ่งชี้ถึงจิตใจถึงความรู้สึกเบื้องในของเขานี่มันมีอะไรต่อมาได้บอกว่าสาเหตุที่มันเป็นชิริกที่มันเป็นเห็นว่ามันเป็นการตั้งภาคีนั้นถือว่าเป็นเรื่องเป็นการกระทำที่ผิดที่ผิดเอียงมาเนี่ยก็เพราะอยู่ฮิบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์ซึ่งพวกเขารักยูฮิบบูนะพวกเขารักกันเลยยูฮิบบูอูตัววาวเนี่ยก็คือวาวพหูพจน์เนี่ยคือพวกเขารักภาคีเหล่านั้นฮิบบูนะฮุมเนี่ยสรรพนามเนี่ยฮุมก็คือภาคีเหล่านั้นภาคีที่ก็อ้างว่าเป็นพระเจ้าเจเวตที่อ้างว่าเป็นพระเจ้าเท่าเทียมกับอัลลอฮ์เขาก็จะรักภาคีเหล่านั้นเช่นเดียวกับกะฮุบบิเช่นเดียวกับรักอัลลอฮ์กะฮุบบิลละเช่นเดียวกับการรักอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ครับคือจุดสำคัญที่เราต้องวิเคราะห์ให้ดีนะเกี่ยวกับเรื่องทำชิริกคว นที่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ทำถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ทำเอาคนที่เอาจังหวดมาไหว้มากราบถ้าเขาไม่รักสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเขาไม่เลื่อมใสไม่เชื่ออะไรเขาไม่ทำเหตุการณ์เกิดขึ้นสมัยซอฮาบะยุคแรกเป็นชาวอันซอรก็มีที่บ้านก็มีจังหวดตัวหนึ่งตั้งอยู่เข้าไปออกไปก็ต้องมาถวายมาบูชามากราบญาติญาติที่เข้าอิสลามแล้วก็เลยวางยาวางแผนน่ะยังไงก็เอาจระเข้เนี่ยตัวจระเข้เนี่ยไปทิ้งที่ไหนอ่ะกองขยะเอาที่เอาไปที่แอบไปทิ้งที่กองขยะชาวซอฮาบะห์คนนี้ก่อนที่จะเป็นมุสลิมนะเข้ามาไม่เจอก็ไปถามคนทุกคนในบ้านเนี่ยไปไหนมันก็ไม่รู้เนี่ยหายไปไหนอ่ะมันพระเจ้าเนี่ยหายได้ไงออกไปหาตามพระเจ้ามันน่ะไปเจออยู่ที่นู่นน่ะกองขยะก็เก็บมาเอาไปอาบน้ำไม่ดีทั้งอย่างสะอาดแล้วฉีดน้ำหอมใส่น้ำหอมก็ตั้งเดิมแล้วกราบอีกครั้งหนึ่งก็วางแผนอีกครั้งหนึ่งเอาไปเขี่ยงมุ่นแต่ครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วไปหาดูก็ไปเจอที่ขยะขณะนั้นน่ะนะก็มีสุนัขตัวหนึ่งกำลังฉี่รถใส่จะเว้ยพอเห็นภาพนี้แล้วนะพอเห็นภาพเนี่ยพูดเองเลยบอกว่าพระเจ้าประเทศนี้เนี่ยยอมที่จะให้สุนัขฉี่ปัสสาวะรถอย่างนี้นี่นะไม่น่าเป็นพระเจ้านะแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังมีความเชื่อแต่พอเห็นสภาพความจริงเนี่ยเกลียดละไม่สมควรในเรื่องต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยต้องมีส่วนเหล่านี้นะครับเชื่อสละเองเดียวเขาบอกว่าสิ่งที่เราไม่ทำกับสิ่งที่เราทำมันมีส่วนเกี่ยวพันที่อยู่ในจิตใจของเราบางเรื่องเราอาจจะไม่รู้สึกหรืออาจจะไม่รู้ว่าในจิตใจนี่มันมีเช่นนั้นมันมีเช่นนั้นดังนั้นบางเรื่องบางอย่างนี่เราก็ต้องดูว่าที่เรากระทำและเลิกไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเลิกนะมันต้องกลับมาแก้ข้างในก่อนที่จะแก้ข้างนอกนะเรื่องเยอะแยะเช่นบุหรี่เป็นต้นนะว่าฉันเกลียดแต่ไม่เลิกนี่นะไม่ใช่เกลียดแต่ไม่เลิกนี่ไม่ใช่ต้องกลับมาแก้ว่ากลับมาแก้ข้างในนะเกลียดจริงๆว่าเป็นสิ่งฮารามที่อัลเลาะห์ทรงห้ามไว้แก้ข้างในอย่างนี้เนี่ยแก้ให้ชัดเจนนะแน่นอนพฤติกรรมทางอวัยวะนี่มันก็จะสอดคล้องกับจิตใจโดยปริยายแต่คนที่ไปแก้ข้างนอกแต่ข้างในยังไม่แก้ยากกว่าจะได้นะลำบากเราได้บอกว่ากระวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยที่ไปบูชาภาคีเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขารักภาคีเหล่านั้นเช่นเดียวกับที่เขารักอัลลอฮ์อันนี้ต้องบันทึกไว้นะนี่เขารักอัลลอฮ์ป่ะนี่พวกมุชริกไม่รักอัลลอฮ์นะนี่เราไม่ต้องพูดแล้วล่ะคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยเนี่ยนี่เมื่อคนที่มาทำชีริกเนี่ยโดยอ้างว่าเป็นมุสลิมรักอัลลอฮ์แต่ทำชีริกมันก็ไม่ต่างกันอะไรจากอดีตนะเพราะอดีตสมัยมุชริกเนี่ยเขาก็รักอัลลอฮ์เหมือนกันนบีไปถามชาวอาหรับคนหนึ่งบอกว่ามีพระเจ้ากี่องค์พระเจ้าตุ่มตัวไม่ได้ทำไมเพราะคำตอบนี่เขาบอกว่ามีเจ็ดหนึ่งไม่เจ็ดนี่ก็คืออัลลอฮ์นะก็ถามว่ามีพระเจ้ากี่องค์ก็บอกว่าเจ็ดก็บอกว่าสำหรับพระเจ้าที่ต้องที่ท่านเนี่ยพอมีความลำบากมีความต้องการเนี่ยพึ่งใครอ่ะในเจ็ดองค์เนี่ยพึ่งใครวิงวอนไปดูอาใครพอริสกีไม่มีพอไม่มีกินพอป่วยพออะไรเนี่ยไปหาใครอ่ะเนี่ยจะเวทหกตัวแล้วก็มีอัลลอฮ์เขาบอกว่านู่นที่อยู่ในฟ้าหมายถึงว่าอัลลอฮ์ใช่ไหมหมายถึงว่าอัลลอฮ์แสดงว่าแต่ก่อนนู้นก็รู้จักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ ก็มีการนับถือในการที่เชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ยังมีเรื่องการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยคต่อมาวัลลาฮีนะอามะนูอัชดุฮุบบะลิลลาฮ์แต่บรรดาผู้ศรัทธาวัลลาฮีนะวัลลาฮีนะแต่บรรดาผู้ศรัทธาอามะนูนั้นอัชดุฮุบบะลิลลาฮ์เป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์ฮุบบะลิลลาฮ์เนี่ยแปลเนี่ยเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์มากยิ่งกว่าอัชดุเนี่ยมากยิ่งกว่าก็มากยิ่งกว่าพวกที่ตั้งภาคีนี่เข้าใจให้ดีนะครับเป็นการฉายภาพสองภาพมีภาพของพวกมุชริกีนพวกมุชริกีนเนี่ยเขารักอัลลอฮ์ไหมรักเจเวตไหมรักนะและการรักอัลลอฮ์กับรักเจเวตเนี่ยมันพอๆกันหรือเท่าเทียมกันมีสภาพของมุชริกีนนะต่อตรงกันข้ามสภาพของผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกว่าแต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์มากยิ่งกว่าพวกมุชริกีนอย่าเข้าใจว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเขารักเจเวตด้วยแต่รักอัลลอฮ์มากกว่านั้นไม่ใช่ในเชิงอะกีดะห์ในเชิงหลักศรัทธานะในเชิงหลักศรัทธาชิริกเนี่ยชิริกก็หมายถึงว่าทำสิ่งที่เป็นอิบาดะห์แล้วเราเคยอธิบายอิบาดะห์เนี่ยก็อิมามเดียก็ได้อธิบายคำว่าอิบาดะห์กอลุญญามิรุนเป็นคำศัพท์ที่กว้างขวางมีความหมายกว้างขวางญามิรุนกอลุญญามิรุนมีอกวาลวัลอะมาลอัซซอฮิเราะฮ์วัลบาฏินะสําหรับถ้อยคําเป็นคําศัพท์ที่มีความหมายสื่อถึงการพูดการกระทําทั้งมวลทั้งหมดภายในจิตใจและภายนอกด้วยอวัยวะด้วยการกระทําเนี่ยด้วยอวัยวะลิมายุฮิบบุฮุลลอฮุวะยัรฎอฮ์ทำและพูดภายในและภายนอกในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดและพอพระทัยฉะนั้นอิบาดะห์นี่ไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวนะรักเนี่ยก็เป็นอิบาดะห์รักเป็นอิบาดะห์กลัวก็เป็นอิบาดะห์กลัวงูอ่ะชิริกไหมกลัวนางสาวใช่ไหมกลัวมั้ยแล้วกลัวอะไรอ่ะตะขาบกลัวตะขาบชิริกมั้ยโอ้ยมีแรงก็ฝังนู้นอีกกลัวออกไปเนี่ยเจองูแล้วก็สะดุ้งกลัวเนี่ยอย่างนี้ถือว่าชิริกเนี่ยต้องเข้ากะลิมะห์ใหม่นะฮะก็ตกใจเพราะอะไรเพราะกลัวไม่ใช่หรอ กล ั วอ๋อ ตกใจไม่กลัวตกใจแต่ไม่กลัวกลัวนี่ถึงบอกว่าที่เป็นชิริกคืออิบาดะห์อิบาดะห์ที่เราไปถวายนี่มีละเอียดนะเพราะบางคนเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้มาอ้างก็ไหนว่าชิริกอะไรก็ถ้าไปอะไรทำอะไรกับผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์นี่เป็นชิริกกันนี่ไงกลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ใช่ทำไมไม่กลัวทำไมกลัวเสือล่ะทำไมกลัวงูอ่ะกลัวนี่มันมีหลายประเภทไม่กระทั่งรักเนี่ยความรักความรู้สึกนี่นะรักเนี่ยมันก็มีหลายประเภทกลัวโดยธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่อิบาดะห์กลัวตะขาบกลัวแมงสาบนี่ธรรมชาติแต่ไอความกลัวความยำเกรงที่เป็นอิบาดะห์คือความรู้สึกที่เราสร้างขึ้นมานั่นแหละอิบาดะห์เรื่องอะไรอะเจเวตไม่มีเรื่องไม่มีร้อนไม่มีท่าเลยอะอ่ะดับไปแล้วว้าวอยู่เดี๋ยว ไฟไฟไฟมีไฟมั้ย ไฟส้ม ไฟส้มไฟส้มก็ปล่อยมันหน่อยให้มันเขียวดูถ้ามีไฟยังไม่เสียถ้ามีไฟส้มยังไม่เสียถึงไหนแล้วกลัวที่เป็นธรรมชาตินี่ไม่ใช่ชิริกแต่กลัวที่เป็นอิบาดะห์เนี่ยเรื่องอะไรจะเวทที่ไม่น่ากลัวแต่กลับไปกลัวไปเกรงเนี่ยไปกลัวไปเกรงความรักก็เหมือนกันรักภรรยารักสามีรักลูกรักลูกถ้าเป็นความรักนี่แห่งธรรมชาติสิ่งที่มันเกิดด้วยความรู้สึกแห่งธรรมชาติเนี่ยนี่ศาสนาไม่ว่าแต่ด้วยความรักถึงขั้นที่เป็นอิบาดะห์ถึงขั้นเป็นอิบาดะห์แล้วจะพิสูจน์ได้ยังไงอ่ะเอ้าก็สิทธิหน้าที่ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นด้วยความรักถ้ามันเท่าเทียมกับการที่รักอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนั่นแหละถึงขั้นที่เป็นอิบาดะห์กลัวคนหนึ่งคนใดหรือกลัวเจวิตนะกลัวเจวิตกลัวเจวิตกลัวถึงขั้นที่เอาสิ่งมาเส้นไหว้มาถวายทำไมจะได้พ้นความทุกข์ผลอันตรายเอาเจวิตนี่มาแขวนที่รถแขวนที่บ้านทำไมจะได้ไม่มีโชคร้ายไม่มีอะไรร้ายเข้าบ้านนี่แสดงว่ามันกลัวถึงขั้นที่เหมือนอัลลอฮ์แล้วเพราะคนที่เชื่อว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะนำอันตรายมายังมนุษย์เหมือนกับอัลลอฮ์นี่แหละกลัวที่เป็นอิบาดะห์รักก็เหมือนกันรักถึงขั้นที่ความรักจะควบคุมชีวิตของเรารักภรรยารักสามีรักลูกรักรถรักทรัพย์สินรักอะไรสักอย่างจนกระทั่งเรื่องที่เรารักเนี่ยมันควบคุมชีวิตของเราทั้งหมดไปแย่งอำนาจของอัลลอฮ์ไปแย่งสิทธิของอัลลอฮ์ในชีวิตเนี่ยอันนี้แหละที่เป็นชิริกเนี่ยที่เป็นชิริกนะอัลลอฮ์บอกว่าที่เขาทำเนี่ยเขารักอัลลอฮ์และรักภาคีจนกระทั่งเอาภาคีเนี่ยที่เจวิตนี่นะมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์สิทธิ์ของอัลลอฮ์เนี่ยไปถวายให้พวกภาคีซะด้วยนะครับวันนี้เนี่ยแต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์มากยิ่งกว่าคนที่รักอัลลอฮ์มากยิ่งกว่านี่หมายถึงว่ารักอัลลอฮ์อย่างเดียวรักอัลลอฮ์อย่างเดียวนะครับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเข้ามาแทรกมีอิทธิพลในชีวิตในชีวิตของผู้ศรัทธาเข้าเทียมกับอัลลอฮ์หรือแม้แต่นิดเดียวเอารูปปั้นมาตั้งที่บ้านบางคนบอกว่ารูปปั้นหรือภาพเนี่ยภาพของศิลปินของยุโรปของโบราณเขาขายเป็นสิบล้านนะราคาบ้านเราเป็นร้อยล้านเอามาตั้งที่บ้านแล้วมาโชว์เขารักนะศาสนาทำไมบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันฮารามอุลามะเขาบอกว่าเอารูปปั้นมาตั้งที่บ้านนั้นไม่ได้บูชาสักทีนึงศาสนาไม่ได้บอกว่าชิริกแต่บอกว่าฮารามทำไมเพราะบอกว่ามันจะนำไปสู่ชิริกแต่มันไม่ใช่ชิริกเพราะคนที่เอารูปปั้นเนี่ยมาตั้งเนี่ยเขาไม่ได้บูชาเขาเย็นเลยเขาไม่ได้บูชาแต่ศาสนาบอกว่าที่ฮารามนี่เพราะมันอะไรเพราะการที่เราเอามาเนี่ยแสดงว่ามันมีคุณค่านะที่ใจของเราถ้ามันมีคุณค่านะเพราะถ้ามันไม่มีค่าในเรื่องอะไรเข้ามาในบ้านนะบางครั้งนี่นะคนยากจนที่มีค่ามีความเป็นมนุษย์นะมาถึงบ้านเราไล่มันนะแต่นี่จะเวทที่ไม่มีวิญญาณไม่มีอะไรนำมาเข้าในบ้านแสดงว่ามันมีค่าในจิตใจของเรามันมีค่าในจิตใจของเราเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มแหละวัตถุมันเริ่มที่จะแย่งจ จะแย่งอิทธิพลอำนาจของอัลลอฮ์ในจิตใจของเราจึงต้องห้ามและทุกสิ่งทุกอย่างศาสนาได้ตั้งกรอบไว้ในเกี่ยวกับเรื่องชิริกอะไรที่มันจะนำไปสู่ชิริกเนี่ยตั้งกรอบไว้รั้วกำแพงจะได้ผู้ศรัทธาเนี่ยไม่หลุดถึงบอกว่านบีได้มาไม่ใช่ห้ามชิริกอย่างเดียวนะป้องกันชิริกด้วยไอ้ห้ามชิริกนี่มันชัดแล้วแต่แม้กระทั่งเรื่องที่มันจะเป็นสื่อมันจะเป็นแนวทางนำไปสู่ชิริกแต่ยังไม่ใช่ชิริกอันนี้ก็ห้ามเหมือนกันซึ่งมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบที่ได้ทำหนังสืออัตเตาฮีดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้เอกภาพเดียวเนี่ยได้ตั้งหัวข้อحماية النبي جناب التوحيد كان في النبي بقبان دندان هن توحيد ما هي تنوى دندان هن توحيد كان هي كلام دي الله نية سمهن تن دندان دندان نية تن بقبان يا هاي أراي ما منمات ما تدن رين تب تورين لك نوع نية تي من جبن سين شريك لك نوع نية نبي خو بقوة تن روان ما تدن شريك لك ما شرك خطي نية في كان ก็อวดนบีก็ยังเตือนเลยทั้งนั้นที่อันนี้มันไม่ใช่เซเวตที่เป็นรูปธรรมคนที่โอ้อวดนี่นะเขาไม่ได้เอาเซเวตมาตั้งและบูชาแต่คนที่อวดข้างในและอวดอะไรอวดในสิ่งที่เขากำลังกราบกำลังถวายให้อัลลอฮ์เองก็กำลังละหมาดนี่นะเอียละหมาดให้อัลลอฮ์นะแต่ในใจเนี่ยมุ่งที่จะให้คนอื่นเห็นเรียนบีบอกว่าชิริกขอฟีชิริกลับเตือนนบีหาว่าเป็นชิริกประเภทหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังอาจารย์นบีกลัวเกรงมากกว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นในประชาชาติของท่านนะครับแต่สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่เพราะการที่รักต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีความบริสุทธิ์มีความเต็มอกเต็มใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมาแย่งอิทธิพลและมันแล้วตำแหน่งของผู้ศรัทธาครับพี่น้องตำแหน่งของผู้ศรัทธาหน้าที่อัลลอฮ์นี่นะขึ้นอยู่ที่ว่าเนื้อที่ในจิตใจของเราเนี่ยเต็มที่ให้อัลลอฮ์แค่ไหนมีอะไรเข้ามาแย่งนะนั่นคือส่วนแห่งความศรัทธาที่มันมั่นคงของเราแต่ส่วนเนื้อที่ของจิตใจของเราเนี่ย 50% เนี่ยไปแล้ว 10% เนี่ยไปอยู่กับรถอีก 10% ไปอยู่กับสามีภรรยา 10% ไปอยู่กับบ้านอีก 10% ไปอยู่กับบริษัทอีก 10% ไปอยู่กับอาชีพอีก 10% ฮะเหลือเท่าไหร่เหลือ 50% นี่อยู่กับอัลลอฮ์ก็ถึงบอกว่าท่านนบีอิบรอฮีมทำไมเรียกว่าคอลีลเนี่ยคอลีลก็เลยว่าคอลีลเพราะในจิตใจเนี่ยไม่มีส่วนแม้แต่นิดเดียวนี่นะที่ไปให้คนอื่นมาใช้ในจิตใจไม่มีจนกระทั่งอายุของท่านเนี่ย80กว่าปีแล้วได้ลูกโอ้โหรออายุเนี่ยถึง80ปีได้ลูกแล้วนะเชื่อให้เชื่อทำไมอ่ะก็ดูลูกเนี่ยจะมาใช้ส่วนหนึ่งที่จิตใจของอิบราฮิมได้ถวายอัลลอฮ์แล้วเนี่ยทั้งหมดในจิตใจอยู่ที่อัลลอฮ์ลูกจะมาแย่งเชื่อจะดูที่ว่าอิบราฮิมเนี่ยเต็มที่กับอัลลอฮ์ไหมเราก็ต้องตรวจสอบนะครับส่วนของเราเนี่ยว่าเราย่อรันละดีนะว่าละโมและหากบรรดาผู้อธรรมจะได้เห็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์นะครับว่าเราหากบรรดาผู้อธรรมอัลลซีนะซะละมูได้เห็นยะรอบวะยะรอดัยฮ์อิซยะรอนัลอาซาบอิซกะนาที่พวกเขาเห็นการลงโทษอยู่นั้นการลงโทษในวันกิยามะห์อัลเลาะห์บอกว่ามาสิพวกที่ทําชิริกที่เป็นผู้อายุติธรรมนี่นะแม้ถ้าเขาถึงวันกิยามะห์แล้วเขาเห็นแล้วสิเห็นนะพวกที่กําลังโดนลงโทษแล้วเขาจะได้เห็นชัดเจนเลยว่าอันนั้นกุวะตะลิลลาฮิจะมีอะแน่นอนอันนะแน่นอนพวกเขาจะตระหนักดีว่าถ้าเขาเห็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์นี่เขาจะตระหนักแน่นอนว่าพลังทั้งมวลเป็นของอัลเลาะห์ทําไมอ่ะตรงนี้พลังทั้งมวลเป็นของอัลเลาะห์ก็ตระหนักว่าไอ้เจวิตนี่มันไม่เข้าท่าแล้วทําไมเพราะวันกิยามะห์นี่จะได้เห็นเลยไอ้พวกเจวิตทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นชื่อเพลิงของนรก มันจะเป็นก้อนหินที่ถูกขว้างไปอยู่ในนรกอ่ะไหนว่าเป็นพระเจ้าบรรดาผู้ที่บรรดามลาอิกะฮ์ที่เคยถูกกราบนบีอีซาที่เคยถูกกราบถูกไหว้ถูกเคารพบูชาหรือมนุษย์ต่างๆที่เคยถูกอิบาดะห์อื่นจากอัลลอฮ์นี่นะทั้งหมดเลยเนี่ยวันกิยามะฮ์เขาก็จะไปสู่อยู่ต่ออัลลอฮ์อ๋อที่เราอิบาดะห์เขาเนี่ยในดุนยาทั้งหมดนี่พวกนี้ก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ด้วยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยตอนเห็นแล้วเนี่ยแบบนี้เนี่ยภาพมันชัดประจักษ์แจ้งแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะตระหนักว่าอันนั้นกู้พลังทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์พระเจ้าแท้จริงเนี่ยคือใครก็รู้แล้วล่ะอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะรู้ตอนไหนอ่ะตอนนู้นถ้าเขาไม่พยายามแสวงหาความจริงจะทำในโลกนี้นี่นะจะตระหนักเมื่อไหร่พอไปนู่นแล้วก็เห็นเลยพอเห็นความจริงว่าอันนัลลอฮ์ชะดีดุลอาซาบว่าอันนัลลอฮ์ชะดีดและจะตระหนักจะตระหนักจะเชื่อว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรงอัลลอฮ์ชะดีดุลอาซาบเป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรงครับในหะดีษบันทึกโดยอิมามบุคอรีและมุสลิมครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้แง่คิดนะให้แง่คิดที่สอดคล้องกับอายะห์ที่เรากำลังศึกษาอยู่ท่านอับดุลลอฮ์มีมาสูดไปถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลตุแล้วก็ท่านไปถามนบีอัยยุซัมบิอะอ์ซะมุอัยยุซัมบิอัยยุอะไรเอ่ยแปลให้มันใกล้ๆหน่อยอัยยุอะไรเอ่ยอัซซัมบิคือความผิดอะอ์ซะมุที่มันมหันต์ที่มันแรงที่สุดที่มันใหญ่โตที่สุดท่านนบีก็ได้ตอบให้คำตอบด้วยเหตุผลความผิดที่มันรุนแรงความผิดอย่างมหันต์เลยอันตะจาลาลิลลาฮินิดันการที่ท่านตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์เองเนี่ยเป็นผู้ทรงสร้างเจ้าสื่ออะไรครับใครที่สร้างเราอะอัลลอฮ์ก็ควรแล้วอะสำหรับคนที่มีปัญญานะก็รู้จักแล้วว่าใครเป็นผู้สร้างเราเนี่ยก็ต้องไปสักการะไปอิบาดะห์ต่อพระองค์แต่นี่ไอ้ความผิดนะแทนที่จะไปอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อันตรายไหมนี่ไปตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยอัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นผู้สร้างท่านนี่แหละที่เป็นความผิดอย่างมากอันเนี้ยในทำนองเนี้ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกเนรคุณอากาตันอัลลอฮ์ได้ให้อัลลอฮ์ได้สร้างอัลลอฮ์ให้ริสกีแล้วแทนที่จะขอบคุณชูกรอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่เอาอัลลอฮ์ไปเอาอย่างอื่นนะครับก็อายะที่เราได้ศึกษาเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่ามีพระเจ้าองค์เดียวทำไมมีพระเจ้าองค์เดียวก็พระเจ้านี้แหละที่สร้างฟ้าและแผ่นดินสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างพวกเราให้ริสกีดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเลยทุกอย่างขอบคุณที่อิบาดะห์ต่อพระองค์ที่แต่อัลลอฮ์บอกกับว่ามีคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไปตั้งภาคีกับอัลลอฮ์รักพวกนี้เนี่ยเหมือนกับรักพวกเจ้าเอกเนี่ยบูชาเหมือนกับรักอัลลอฮ์สุภาณหัวตาครับอิบนุกะซีรได้ให้แง่คิดเพียงครับได้20คนนะเนี่ยข้างในได้ช่วยมีพี่น้องนักศึกษาเชิญข้างในก็ได้ครับจะได้เห็นนี่ผู้ใหญ่ก็ได้คนนึงอาจารย์เชิญนี่ก็ได้นักศึกษาที่มา 2-3 คนเนี่ยได้ผู้ใหญ่ที่นี่เชิญอาจารย์เชิญนี่ก็ได้นี่เชิญนี่อิบนุกะซีรไม่ให้แง่คิดนะครับหะดีษที่ผ่านไปที่ผมนำมานี่นะอันนี้ไงคิดสำหรับคนที่ตั้งภาคีคนที่ตั้งภาคีเนี่ยความเลวความระยำของคนที่ตั้งภาคีเนี่ยเลวเพราะอะไรเลวเพราะอัลลอฮ์ที่สั่งก็ยังไม่เอาก็ไปเอาไปตั้งภาคีไปสักการะผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์แต่แง่คิดอีกแง่คิดหนึ่งเกี่ยวกับผู้ศรัทธาวัลลาฮีนะอามานุอัชดุฮุบบิลผู้ศรัทธาเนี่ยจะรักอัลลอฮ์ยิ่งกว่าอิบนุกะซีรได้ตีความขยายความว่าอย่างไร บอกว่าวะลิฮุบบิลลาห์เนื่องจากว่าผู้ศรัทธาเนี่ยได้รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะมามิมาอะริฟะติฮิมบิรู้จักอัลลอฮ์อย่างแท้จริงรู้จักอัลลอฮ์นี่นะเข้าใจในการเรียงลำดับลำดับความหมายแต่ละคำศัพท์ที่อิบนุกะซีรได้ระบุไว้นะรักอัลลอฮ์เนื่องจากว่าเขารักอัลลอฮ์นะรู้จักอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงว่าเตาตีริฮิมและการที่เขาให้เกียรติให้เกียรติเคารพอัลลอฮ์ว่าเตาฮีดิฮิมการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์เนื่องจากประการทั้งปวงในนี้นะลายุชริกูนบีฮีชัยอาผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะไม่ตั้งภาคีไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์แม้แต่นิดเดียวบัลยะบุดูนะฮูวะฮดะแต่จะเคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์พระองค์เดียววะตะวักกะลูนอะลัยฮ์มอบหมายตะวักกุลได้อีกคนนึงได้อีกคนนึงได้อีกคนนึงเขาบอกว่าอัรเราะห์มะห์มะอัซซะห์มะห์ดูราะความเมตตาความเมตตานะรหมะจะเกิดกับซะห์มะห์ซะห์มะห์นี่หมายถึงว่าการชุมนุมการติดชุมนุมกันอย่างเงี้ยเยอะแยะอย่างเงี้ยจะมีรหมะห ก็เนื่องจากว่าที่รักอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์เคารพอัลลอฮ์ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เนี่ยก็จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์พระองค์เดียวจะมอบหมายต่ออัลลอฮ์พระองค์เดียววะยัลจออูนฟีญะมีอิอุมูรินิลัยในทุกสิ่งทุกอย่างความทุกข์ความลำบากความดีความงามทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็จะมอบไปหาอัลลอฮ์องค์เดียวนี่แสดงว่าความรู้สึกความศรัทธาที่อยู่ในจิตใจเนี่ยย่อมสะท้อนมาเป็นพฤติกรรมเป็นรูปแบบในชีวิตคนที่รักอัลลอฮ์จริงคนที่อาคีดะห์ให้เอกภาพอัลลอฮ์จริงรู้จักอัลลอฮ์จริงนี่นะในชีวิตของเขาเนี่ยมันต้องอย่างนี้อิบาดะห์ของเราก็ต้องเคร่งครัดละหมาดสะอาดมีปัญหาอะไรนี่ก็ไม่ไปหาหมอดูไม่ไปดูนู่นไม่ไปทำนู่นไปหาอัลลอฮ์อย่างเดียวมันต้องปรากฏในชีวิตไม่ใช่อ้างว่าเป็นมุสลิมถามว่ารู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักถามว่ารักอัลลอฮ์ไหมรักถามว่าเนี่ยอิบาดะห์ต่อมาเนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่พอมีปัญหาไปหาหมอดูหรือไปทำอาชีพหรือไปทำอะไรที่มันเป็นชิริกเนี่ยแสดงว่ามันไม่สอดคล้องกันอิบนุกะซีรอยากจะสื่อว่าอากีดะห์ของเรานี่นะมันต้องเป็นรูปธรรมในชีวิตถ้าเรารักอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์จริงๆนี่นะเราก็ต้องกระทำสิ่งที่มันสอดคล้องกับอากีดะห์ดังกล่าวإمام قرطبي لرنان جاك ابن عباس لا أسدي نكب نيا كيب إك نيا نن ردق نن كيوكب كان تن باكي هو آية قرآن نيا بوتن سفا فهو مشركين لأبيد مشركين لأبيد نيا كم يلاي لا يرون تي بن شريك نا تتي قرآن نيا برنام ينرون ران فهو من شب جين نيا كي رون كان نواي تويب บูชาตะวิตะกุรตุบีได้รายงานจากท่านอิบนุอับบาสนะอัสซุดดีอิบนุอับบาสนี่เป็นซอฮาบะห์ซุดดีเนี่ยเป็นตะบีอีตะบีอีอิบนุอับบาสบอกว่าวะมินัลนาสมัยตะคิดอันดานที่มาได้ตะพูดว่ามนุษย์บางคนบางส่วนนี่จะตั้งภาคีอันดานเนี่ยอันดานไม่ใช่ตะวิตอย่างเดียวนะอิบนุอับบาสบอกไม่ใช่ตะวิตอย่างเดียวนะอัลมุราดบิลอันดานความหมายของอันดานเนี่ยก็คืออัรรุอาซาผู้นำอัลมุตตะบะอูนที่ถูกตามผู้นำที่ถูกตามยุติอูนะฮุมฟีมาอาซิลลาห์จะถูกเชื่อฟังในสิ่งที่เป็นความผิดเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์อันนี้ในความคิดในความเห็นของอิบนุอับบาสถือว่าเป็นการทำชิริกระดับหนึ่งการเชื่อฟังผู้นำตามผู้นำในสิ่งที่เขาได้ชี้ขาด ในสิ่งที่เขาได้พิพากษาทั้งนั้นที่สิ่งเหล่านั้นน่ะมันสมดุลกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งไว้อัลลอฮฺได้บอกว่าอันนี้ฮารามชัดเจนนะชัดเจนหลักฐานนี้มันชัดเลยตีความไม่ได้แต่ก็มีผู้นำคนหนึ่งมาบอกว่าอันนี้มันไม่ฮารามอันนี้มันฮาลาลและคนที่ดูนะก็รู้ว่าอัลลอฮฺบอกว่ามันฮารามรู้แต่กลับไปเชื่อผู้นำแบบนี้เลยนะกันเนี่ยรู้ก็รู้เนี่ยว่าอีอัลลอฮ์นะพระเจ้านะเราสั่งไว้เนี่ยรู้ว่าสั่งไว้นะแต่กลับไปเชื่อไปเอาคำชี้ขาดคำแนะนำของผู้นำในความเห็นของอิบนุอับบาสถือว่าเป็นการตั้งภาคีประเภทหนึ่งเสียวไหมเสียวปะเสียวบอกว่าอุลามะอันนี้พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ทุกยุคทุกสมัยอุลามะที่แท้จริงนะจะสั่งสอนลูกศิษย์ตลอดว่าฉันนี่นะไม่มีค่าหรอกฉันไม่มีค่าต่อเมื่อตรงกับหลักฐานถ้าไม่ตรงกับหลักฐานเนี่ยก็อย่าเชื่อฉันจนกระทั่งสั่งให้สั่งสอนให้ลูกศิษย์นี่นะดูถูกอาจารย์ถ้าอาจารย์เพี้ยนอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีอดีตนะเพราะฉันพูดเรื่องหนึ่งและเรื่องนี้นี่มันสวนกับหลักฐานเอาคำพูดของฉันนี่นะไปขว้างรู้ว่าไปขว้างกับนี่หมายถึงว่าดูถูกฉันเลยอย่าให้เกียรติฉันเลยเอาทัศนะเอามาจากของฉันนี่ไปขว้างไปทิ้งเลยถ้ามันสวนกับหลักฐานสักวันหนึ่งสอนอย่างนี้ตลอดผมบอกว่าพิสูจน์ได้ครับอุลามะที่เลื่อมใสกับหลักการนี่นะจะสั่งสอนลูกศิษย์อย่างนี้อุลามะจะไม่คืออุลามะที่แท้จริงนะจะไม่มีพฤติกรรมประเภทที่ว่าถ้าลูกศิษย์ไม่เชื่อถ้าลูกศิษย์ไม่ยอมตามในทัศนะของตนเนี่ยก็จะแสดงอาการท่านนั้นดีตัวเองรู้ว่าไอ้ทัศนะของตัวเองเนี่ยลูกศิษย์ที่เขาไม่เอาเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันผิดแบบนี้เนี่ยที่สังคมของเรากำลังประสบปัญหาที่มันแปลกประหลาดนะครับเดินโต๊ะมีนาไม่ทำหนังสือถึงนายกพูดถึงเรื่องว่าฮาบีรายงานเรื่องว่าฮาบียังพูดดีนะว่าฮาบีเนี่ยเป็นแนวบริสุทธิ์ให้กลับไปสู่คุรานและฮาดีสุนทรนบีแกนี่มันก็พอรับได้นะเออว่าไอ้แนวนี้นะพอมาอยู่ภาคใต้เนี่ยมันสร้างความแตกแยกมันสร้างความปั่นป่วนในท้องถิ่นให้มัสยิดแตกกันให้แยกมัสยิดกันแยกพี่น้องกันแล้วเอาจดหมายนี่เอาความหมายเนี่ยไปส่งให้นายกท่านต้องดีรู้เนี่ยรู้ว่าและอธิบายแล้วว่าเป็นแนวบริสุทธิ์เป็นแนวบริสุทธิ์เป็นหน้าที่ที่บริสุทธิ์ที่เรียกร้องให้กลับสู่คัมภีร์อัลกุรอานและหะดีษนะเรื่องนี้ละเอียดจะไปพูดที่นู่นที่ปัตตานีไกลบ้านเด่นต่อมาอิสตะบัรอัลละซีนเป็นการอธิบายขยายความท่านอิบนุอับบาสที่อิบนุอับบาสมีความเห็นแล้วว่าพวกอันบาดพวกภาคีเนี่ยไม่ใช่เจวิตอย่างเดียวเจวิตนี่นะเป็นที่เป็นรูปธรรมแต่มันมีอันบาดมีเจวิตที่เป็นนามธรรมเมียอาจจะเป็นเจวิตก็ได้สามีอาจจะเป็นเจวิตก็ได้ไม่ดาราเนี่ยจะเป็นเจวิตก็ได้ที่อียิปต์เนี่ยเขาเคยมีฉายาให้ดาราคนหนึ่งมาบูดะตุลจามาฮีรผู้ที่ถูกเคารพบูชาจากประชาชนมาบูดะฉายาเลยนะขึ้นป้ายเลยนะป้ายมีหนังมีเพลงเนี่ยอย่างนี้เลยอาจจะเป็นเจวิตก็ได้แต่เป็นนามธรรมก็จริงไอ้พอดาราเนี่ยโอ้ยไปที่ไหนที่ไหนมาชาอัลลอฮ์เขาบอกว่าเนี่ยมีดาราคนหนึ่งนะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นข่าวดาราคนนี้เนี่ยเป็นคนเป็นชาวลิบานอนหน้าตาหล่อดี ไปซาอุดีไปซาอุดีเข้าตลาดห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโอ้โหจราจรติดเลยคนพวกสาวทั้งสามที่คุมนี้ดูนี่ยามนี่มากันหมดนี่ก็ขอจูบนี่ก็ขอเต้นนี่ก็ขอนู่นขอนี่จนกระทั่งตำรวจต้องเข้ามาเชิญจราจรคนก็เดินไม่ได้นะครับเนี่ยความแล้วก็ได้อธิบายเนี่ยอธิบายสิ่งที่จะทำให้เราอย่ายึดติดในเรื่องชีริกนี่นะเรื่องชีริกพี่น้องเข้าใจให้ดีนะเรื่องชีริกนี่มันไม่มีรูปแบบเดียวถ้าเราอย่ายึดติดในรูปแบบเดียวว่าเป็นชีริกมีบางกลุ่มบอกว่าชีริกเนี่ยคือชีริกที่มันทำในกูโบเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยนักวิชาการบางคนเน้นมากเรื่องชีริกที่มุสลิมทำในกูโบมาก่อนดาริต่างแต่ไอชีริกชัดๆเลยนะชีริกชัดๆแต่ยังไหวจะเวกไหวพระนี่นะไม่พูดตอนนี้เป็นเรื่องของเขาเราไม่พูดเรื่องของเขาไม่พูดเนี่ยก็นบีเนี่ยมาพูดเรื่องของเขานี่แหละฮะอาคีบะของนบีแท้ๆในการเรื่องนี้แหละที่มันเลยพูดนะไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องชีริกในกุโบนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของชีริกแต่ไม่ใช่ว่าชีริกทุกสมัยนี่นะมันจะยึดติดในรูปแบบนี้แต่ยังซาอุดีนะชีริกกุโบนี่ไม่มีเลยดังนี้เนี่ยโอ้โหเขายอดเยี่ยมแม้กระทั่งคำพูดนี่เห็นชัดเจนเลยพวกเรื่องโคดราตีบารีนะตั้งแต่เล็กๆอ่ะแต่ชีริกมันเข้าอ่ะชัยฏอนนี่มันเก่งอ่ะมันเข้าในรูปแบบอื่นไม่มีเรื่องชีริกเรื่องกูบูร์ไม่มีเรื่องชีริกกูบูร์แต่มีชีริกกูซูร์ชีริกวังชีริกราชวังผมพูดถึงซาอุดีนะซาอุดีนะทุกที่ด้วยนะความจริงก็คือความจริงนี่เราสอนนะเพราะวันเกียร์มาเนี่ยมันก็ต้องมีหน้าที่นะชีริกของราชวังทุกที่ชิริกทำไมอ่ะเป็นผู้ที่มีอำนาจมีอิทธิพลเท่าเทียมกับอัลลอฮ์ชิริกของสตังนะสตังเข้ามันซึมซับในชีวิตจนมีอิทธิพลเหมือนพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามไปด้วยทรัพย์สินด้วยสตังฉะนั้นในอายะห์นี้เราก็จะบอกถึงคนที่ได้ติดตามภาคีเนี่ยประเภทไหนก็ตามเนี่ยเราไม่ได้เจาะจงนะครับไม่ได้เจาะจงอิสตะบรอัลลซีนตะบิอูมินัลลซีนตะบะอูวะรออูลอะซาบวะตะกัตตอบิฮุมุลอัสบาบขณะนั้นน่ะที่พวกตั้งภาคีได้เห็นว่าไม่มีพลังนอกจากพลังที่แท้จริงเนี่ยของทั้งมวลของอัลเลาะห์อย่างเดียวตอนนั้นนะครับอิสตะบรอขณะที่บรรดาผู้ที่ถูกตามเช่นพวกเจ้าเวทเช่นนบีอีซาเช่นมลาอิกะเช่นพุทธเจ้าเช่นใครก็ตามที่ถูกบูชามาวันเกียร์มาไอคนที่เคยบูชามันนี่นะมันก็ยังหลงมาวันเกียร์มามหาพระเจ้ามันเพราะในวันเกียร์มานี่นบีได้บอกอัลลอฮ์ได้บอกเยาวมานะดูกุลละอุนาซินบิอิมามิฮิมกลุ่มทุกกลุ่มเนี่ยก็จำจะถูกเรียกด้วยผู้นำของมันผู้นำของพวกท่านเนี่ยใครผู้นำของเราเนี่ยพุทธเจ้าเอาไปตามนู้นตามนู้นก็ไปหาที่เราบูชาท่านที่เราทำท่านเนี่ยตลอดเนี่ยช่วยหน่อยสินี่ในวันลากยากลำบากเนี่ยจะไปนรกหรือสวรรค์กันแน่เนี่ยช่วยหน่อยสิตะบัรผู้ที่ถูกตามเนี่ยได้ปลีกตัวออกตะบัรปลีกตัวไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแล้วกูไม่เกี่ยวว่าไม่ยุ่งว่าไปแล้วนะไม่ยุ่งแล้วมีนั่นละที่นั่นตะเบาจากบรรดาผู้ตามคนที่ยึดมัซฮับชาฟิอีคนที่ยึดมัซฮับชาฟิอีคนที่ยึดมัซฮับอามัดคนที่ยึดมัซฮับมาลิกคนที่ยึดใครก็ตามไปขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นที่ได้ยึดไว้เป็นเสมือนเป็นภาคีกับอัลลอฮ์นี่นะช่วยไม่ได้ผู้ตามก็ จะทำยังไงราอูลอาซาบในขณะที่พวกเขานี่ก็ต้องดูตามและผู้ถูกตามเห็นการลงโทษได้เห็นการลงโทษแล้วก็ทั้งสองฝ่ายนี่ก็รู้แล้วว่าพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยคือใครตรงนี้เนี่ยไม่มีข้อสงสัยแล้วความแคลงใจอะไรที่เคยสงสัยอะไรที่มันอึดอัดในโลกนี้เนี่ยพอถึงวันเกียร์มาเนี่ยประจักษ์แจ้งแล้วก็พอเห็นทุกอย่างว่าตะตะตะดีมุลอัสบับในขณะที่บรรดาสัมพันธภาพระหว่างใครระหว่างผู้ตามกับผู้ที่ถูกตามความเกี่ยวพันความหนักแน่นนะโอ้โหอาจารย์ตามไปแล้วเนี่ยเป็นสิบปีนะช่วยฉันเถอะนบีซาบูซาท่านเนี่ยมาเป็นกี่สิบปีเนี่ยช่วยฉันเถอะวันเกียร์มะอะไรบอกว่าการที่มีข้อเกี่ยวพันกันในวันเกียร์มะนี่นะอันนี้มันขาดไปหมดที่มีต่อกันนี่นะสัมพันธภาพที่เคยมีต่อกันนี่นะมันก็จะขาดไปการนี้หมายถึงว่าไม่มีค่าไม่มีผลภาษาชาวบ้านนะไม่มีเส้นสบับเส้นทางไม่มีผลตรงนี้เลยนะครับในอุมามในกุตบีได้บอกว่าอิสตบรอัลลซีนตุบิอูมินัลลซีนตบะความหมายคืออะไรอันที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าผู้ที่ถูกตามเนี่ยจะบอกว่าไม่เกี่ยวพันแล้วตัดความสัมพันธ์กับผู้ที่ตามมานะบอกว่าย่านี่หมายถึงอัสซาดะซาดะพวกผู้ใหญ่ซาดะเนี่ยพหูพจน์ของซัยยิดแปลว่านายนายเจ้านายบรรดาเจ้านายวรุอัสะรุอัสะแปลว่าผู้นำผู้พจน์ของรออิสหมายถึงว่าพวกนี้เนี่ยตะบรอูได้ตัดความผูกพันสัมพันธภาพที่เคยมีกับบรรดาผู้ตามนี่นะมินมานิตตะบางกับผู้ตามเนี่ยอาลัลกุฟรในเรื่องการทำกุฟรเนี่ยเขาจะตัดความผูกพันกันเสียแล้วก็ตาดาต้าระเบียบได้อธิบายความหมายเช่นนี้แล้วก็ตาได้กับสุดดีได้บอกว่าผู้ที่ถูกตามกับผู้ตามเนี่ยคือใครก็บอกว่าผู้มุชยาตีนอัลมุบิลลูนก็คือพวกชัยฏอนที่ทำให้มนุษย์หลงผิดนั่นเองแต่บรรอูมินัลอินวันกิยามะห์นี่นะพวกมนุษย์จะไปกล่าวไปว่าชัยฏอนบอกว่าเนี่ยเอ็งเนี่ยทำให้เราหลงผิดเอ็งเนี่ยทำให้ฉันกูฟอร์เอ็งเนี่ยทำให้ฉันมีความผิดชาวบ้านตอนนั้นก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะอธิบายฉันก็บอกว่าไม่เกี่ยวแล้วฉันไม่ยุ่งว่าที่ละมีทัศนะบอกว่าว่าอามุนฟิกุลลิมัตบูอายะเนี่ยเป็นอายะทั่วไปสำหรับทุกประเภทที่เรียกว่าผู้ตามประเภทที่เรียกว่าผู้ถูกตามผู้ถูกตามในสิ่งที่เป็นความผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทุกประเภทละวันเกียร์มาเนี่ยผู้ตามพอมาหาความช่วยเหลือวันเกียร์มาเนี่ยนะเขาจะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆนะครับอันที่เช่นมาลาอิกะห์ในกุรอานอัลลอฮ์ก็ได้บอกอัลลซีนะกานูยะซุมูนอันนะฮุมยะอ์บุดูนะฮุมฟิลดาริดดุนยามาลาอิกะห์ก็เคยถูกบูชาในโลกดุนยานี่แต่วันเกียร์มามาลาอิกะห์จะบอกยังไงครับตะบรอนาอิลัยกะมากานูอิยานะยะอ์บุดูนกับบรรดาเนี่ยโอ้อัลลอฮ์ขอให้ตัดความสัมพันธ์กับพวกเหล่านี้พวกที่มาอ้างว่ามันบูชาเราเนี่ยมันไม่ได้บูชาเราเราไม่เกี่ยวมันมาเลย์ก็จะพูดในวันกิยามะห์ว่าคุณูนซุบฮานะกะแล้วมาเลย์ก็อีกกลุ่มนึงจะบอกว่าซุบฮานะกะมหามุริทุดะฟะอุนดัมอันตะวะลียูนามินดูนิฮิมผู้ที่เป็นพระเจ้าของพวกเรานี่ก็คือพระองค์ท่านนี่แหละมันแค่มีอาบูดูนยินแท้จริงพวกนี้นี่มันบูชายินต่างหากขนาดมาลายกากลัวนะมันก็ไม่เกี่ยวพวกนี้มันอัลลอฮ์จะถามมาลายกามาไอ้มาลายกาไปทำอะไรกับพวกมนุษย์เนี่ยให้มันบูชามาลายกามาเปล่าเราไม่ได้ทำมันไปบูชาพวกยินต่างหากอัตตารุฮุมบินไปศรัทธาต่อยินพวกผีพวกอะไรทำนองเนี้ยแต่แม้กระทั่งยินนี่นะวันเกียร์มานะมันก็จะแสดงความไม่รับผิดชอบอัลลอฮ์ได้บอกว่ามันอัลลอฮ์มินไมยะดูมินดูนิลละมีใครที่หลงผิดมากกว่า ใจมากกว่าคนที่ยัดโดคนที่ดูฮะวิงวอนอื่นนอกจากอัลลอฮ์มินดูนิลลาห์มันไม่สดีบุเลวเลวมันเตียมก็ไปมูชาต้องวิงวอนต่อผู้ที่จะไม่สนองตอบรับคำวิงวอนของเขาจนถึงวันเกียมะหมายถึงว่าไปดูอาสิไปนั่งบูชาหน้าตะเวทีนะจนถึงวันเกียมะมันก็ไม่ฟังไม่ได้ยินไม่สนองนะครับว่าหุมันดูฮะอิหิมกอฟิลูนไม่กระทั่งไอ้ผู้ที่ถูกตามผู้ที่ถูกบูชาถูกสักการะอื่นจากอัลลอฮ์นี่นะมันก็ไม่รู้เรื่องในสิ่งที่ถูกวิงวอนวัยวะฮุชรันนะพอมนุษย์จะถูกสั่งให้ชุมนุมในสถานที่วันเกียร์มาแก้ในมหุมอาบะจะประกาศเป็นศัตรูเป็นศัตรูที่ถูกบูชานะมาเลย์กากับพวกที่มาบูชานะเราเป็นศัตรูกันไม่เกี่ยวกันوكانوا بعبادتهم كافرين لا ต่อ عبادتي เคยกระทำในโลกนี้เนี่ยเขาปฏิเสธแล้วก็ไม่เชื่ออัลลอฮ์ได้บอกอีกอายะห์นึงนะครับอัลอะคิลลาอูยามะอิซบาดุฮุมลิบาดินอาดูอิลลัลมุตตะกีนแม้กระทั่งเพื่อนสนิทมิตรสหายใกล้ชิดสนิทเพื่อนตายนะวันกิยามะอัลอะคิลลายามะอิซวันกิยามะบาดุฮุมลิบาดซึ่งกันและกันอาดูเป็นศัตรูที่เป็นมิตรหายกันนี่นะวันเกียร์มาจะเป็นศัตรูอิมมัลมุตตะกีนเว้นแต่ผู้ยำเกรงอัลลอฮ์เพื่อนกันนะไม่มีอะไรนะแล้วก็ไอ้คนที่ไปบูชาโน่นบูชานี่นี่อันนี้ยิ่งเป็นศัตรูกันนะวันเกียร์มาเนี่ยไม่เอาเลยอ่ะเพราะมันเป็นข้อกระหาไงข้อกระหาว่าใครที่ถูกบูชาเนี่ยอัลลอฮ์จะถามว่าวันเกียร์มาเนี่ยต่อยได้ยังไงยอมได้ยังไงให้ผู้อื่นมาบูชาท่านปล่อยได้ยังไงก็คนที่ถูกบูชาเนี่ยบอกว่าเปล่าเราไม่เกี่ยวนะเราไม่ได้ไปสั่งเขาเราไม่ได้ไปยอมเขาเราไม่เกี่ยวเลยฉะนั้นเมื่อเราเห็นใครบูชาใครต่อใครนี่นะเราบอกว่าเอ๊ะเขาไม่ชอบนะเขาไม่เอานะไอ้แต่เขาไม่ชอบไม่เอานี่ก็ต้องห้ามแต่ถ้ายอมและชอบสนับสนุนจนเป็นกติกาเป็นระเบียบถ้าไม่ทำก็ถูกตำหนิถูกประนามนั่นแหละต่อหูชัดๆต่อหูชัดๆยอมยินยอมให้เรื่องชีวิตเกิดขึ้นต่อหน้าเขาแล้วไม่ปฏิเสธจะพูดเรื่องธรรมานฉันท์น่ะนะธรรมานฉันท์ด้วยหลักการอะไรที่มันผิดเนี่ยถึงแม้ว่ากระทบสมานฉันท์เนี่ยอย่างนี้ต้องอธิบายที่นู่นนะปัตตานีว่าก็นะแต่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องยาวนะอันนี้มาถึงอายะห์นี้สำคัญกว่าพูดถึงชัยฏอนว่าก็นะชัยฏอนจะกล่าวเมื่อไหร่วันเกียมะนุขึ้นเวทีเลยชัยฏอนน่ะขึ้นเวทีเลยกอละชัยฏอนชัยฏอนจะประกาศต่อมนุษยชาติทั้งหลายลัมมาฟูดีลอัมรพอเรื่องจบแล้วจบหมายถึงว่าอะไรดุนยานี่จบแล้ววันอาคิเราะห์เห็นแล้วสถานการณ์สถานภาพของวันกิยามะห์ฟูดีลอัมรจบแล้วอินชัยฏอนจะขึ้นประกาศขึ้นเวทีประกาศอินนัลลอฮวะอะดะกุมวะอะละกุมมนุษย์เอ้ยแท้จริงอัลเลาะห์ได้สัญญากับพวกเจ้าอันเป็นความจริงอันเป็นสัจธรรมว่าวาตุกุมและข้าเนี่ยได้สัญญากับพวกเจ้าอันเป็นความเท็จฝากลับตุกุมและฉันได้ผิดสัญญากับพวกเจ้าว่ามาแก้นาลีอะไรกุมมินสุนตานีอิลลาอุตุกุมฟัสสัจตุกุมฉันไม่มีอำนาจไม่มีอิทธิพลใดๆต่อพวกเจ้านอกจากว่าฉันได้ไปยุกแย่ไปกระตุ้นไปเชิญชวนพวกเจ้าก็ตามฉันไม่มีอิทธิพลไม่มีอำนาจใดๆเลยกับพวกเจ้าถ้าจะเรียกตรงนี้พวกเจ้าก็ได้สนองตอบครับถ้าแม้แต่ลูมูนี่ดังนั้นพวกเจ้าก็อย่ามาตำหนิฉันนะเนี่ยวันกิยามะห์นี่อย่ามาตำหนิฉันนะวะนูมูซุกุมจงตำหนิติเตียนพวกเจ้าเองตัวพวกเจ้าเองมาอานะบิมุสริกุมฉันจะช่วยพวกเจ้าไม่ได้วะมาอันตุมบิมุสริกีพวกเจ้าก็จะช่วยฉันไม่ได้เช่นเดียวกันอินนีกะฟัรตุบิมาอัชรักตุมูนีมินกับซึ่งพวกเจ้าเคยถวายให้ฉันเนี่ยสิ่งที่เคยพวกเจ้าเคยบูชาสักการะฉันนี่นะฉันปฏิเสธหมดฉันไม่ใช่พระเจ้านะ อินนัลซาลิมีนะละฮุมอะซาบุนแท้จริงผู้อธรรมนั้นจะมีการลงโทษสำหรับพวกเขาอย่างเจ็บปวดอันนี้ก็เป็นอายะยาวเหมือนกันนะครับคงไม่ต้องอธิบายมากนักเพราะเวลามันผ่านเยอะไปแล้ววะตะกัตตาตบีมุลอัสบาบบันดาสัมพันธภาพที่มันถูกตัดหรือขาดไประหว่างผู้ตามกับผู้ที่ถูกตามเนี่ยเราได้บอกอย่างนั้นนะอันนี้ว่าไม่มีเส้นแล้วนะไม่มีนะไปหารัฐมนตรีนี่เคยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอ้วนหรือว่าไปขอความช่วยเหลือเขาหน่อยหรือแม้กระทั่งสินบนนี่ก็ไม่มีนะดูไปเด็กมาลายก็ไปเด็กมาลิกรู้จักมาลิกไหมมาลิกมาลิกใช่ไหมรู้จักริบวานะรู้จักคิดดีไหมรู้จักริบวานะรู้จักแต่ไม่เคยเห็นใช่ไหมมาลิกเนี่ยก็คือยามเต่านรกผู้จัดการนรกนะคุณเนี่ยผู้จัดการบริการของนรกนะจัดการเรื่องนวดเรื่องอบเรื่องทอดเรื่องเผาเรื่องปิ้งมาลิกริบวานในกายามแห่งสวรรค์ในนี้น่าจะเรียกว่ามาลิกมาลิกมานี่หน่อยล้านบาทนะให้ฉันพ้นจากนรกไม่มีตัดบีมุลอัสบับความสัมพันธ์นี่ไม่มีแล้วหรือว่าวันเกียร์มาจะไปขอความช่วยเหลือจากนบีคนนั้นนบีคนนู้นไม่มีทั้งสิ้นนอกจากที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอนุญาตลาชฟาอูนอันดูอิลลัลิมันอิรติฎอใครที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือวันเกียร์มานอกจากที่อัลลอฮฺจะอนุญาตเท่านั้นทีนี้มีหะดีษบทหนึ่งเราต้องอธิบายที่แจ้งอาจจะสร้างความสับสนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบันทึกโดยตบรอนีในหนังสืออัลมุอ์จัมอัลกะบีรท่านอัลฮาติมในหนังสืออัลมุสตะดรักรายงานโดยท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบท่านอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษ صحيح นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าคุลลุนะซบินวะซบบินยามัลกิยามะติยันกัฏิอุอิลลาซบบีวะนะซบีคุณนักศึกษาเชื้อสายตระกูลทุกตระกูลสาบก็คือความสัมพันธ์ทุกประเภทยามันเตียมอ่ะนะพี่วันเตียมอ่ะเย็นก็จะถูกตัดขาดไปอิลลาซาบดีวะนัสบียกเว้นเชื้อสายตระกูลของฉันวะนัสบีสาบดียกเว้นความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับฉันและเชื้อสายตระกูลของฉันซาบบีและนัสบีซาบบีและนัสบีก็หมายถึงว่าผู้ที่มีความสัมพันธ์กับฉันความสัมพันธ์กับฉันมีข้อผูกพันเกี่ยวพันกับฉันและผู้ที่เป็นเชื้อสายตระกูลของฉันนั่นแหละเกี่ยวมากนี่นะเนี่ยสายเนี่ยไม่ขาดไม่หลุดแต่อัลลอฮ์ไม่บอกว่าวันเกียร์มันหลุดหมดตะกตอกบีมุลอัสบาบหลุดสำหรับคนที่ปฏิเสธไงสำหรับคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นี่หลุดหมดอะไรใช้ไม่ได้นบีมันช่วยไม่ได้นบีนะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปช่วยคนตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ฉะนั้นนะมุสลิมที่อ้างว่าเป็นมุสลิมแล้วทำชีริกแล้วบอกว่าวันเกียร์มันเนี่ยสบายทำไมเรามุสลิมดูนบีช่วยสบอบนบีไม่สบายคนที่ทำชีริกนะคนที่ทำชีริกกันนบีไม่สบายแม้จะต้องลุงนบีนะลุงนบีอบูตาลิบที่ท่านนบีรักมากรักกับอบูตาลิบช่วยนบีช่วยนบีในการเผยแผ่ศาสนาปกป้องท่านนบีอย่างเต็มที่แต่ไม่ยอมเข้าอิสลามชะตาที่ท่านนบีช่วยได้ในแค่ให้ยกระดับจากเบื้องล่างของนรกกันนะจากชั้นต่ำของนรกเนี่ยให้มาอยู่ชั้นบนชั้นบนหมายถึงว่า5ดาวแล้วนะอันนี้ดีสุดแล้วนะ5ดาวเนี่ยคือยืนหรือเหยียบบนไฟอ่ะนะ ความร้อนที่มันจะเกิดจากการเหยียบไฟเนี่ยทำให้มันสมองนี่เดือดไอ้มันอันนี้ความการลงโทษที่เบาที่สุดที่ท่านนบีสามารถช่วยอบูตอลิบถ้าไม่สามารถให้อบูตอลิบออกจากนรกออกนี่ไม่ได้แล้วทำไมเป็นมุชริกที่นบีนะนั่นลุงนบีถ้านบีก่อนอบูตอลิบตายนะไปหาหนูก็ขอคำเดียวเนี่ยละอีละอีละคำเดียวนี่จะให้เข้าสวรรค์นะทำไม่ได้นบีก็ช่วยไม่ได้นะครับฉะนั้นที่อัลลอฮ์บอกตะกตอนสัมพันธภาพมันตัดไปหมดขาดไปหมดก็คือพวกที่ตั้งภาคีไงแต่สำหรับนบีบอกว่าซาบบีผู้ที่มีข้อเกี่ยวพันกับฉันที่เป็นยิ่งสารคุณของฉันนี่ละวันเกียร์มาไม่หลุดแสดงว่าสายตระกูลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอะไรพิเศษเพราะนั้นถึงใช่สายนบีเนี่ยมีอะไรพิเศษเราต้องยอมรับอาลุนนบีอาลุนเบตเนี่ยมีอะไรพิเศษแต่ข้อพิเศษของเขาเนี่ยนะของอาลุนเบตเนี่ยก็ขึ้นที่เงื่อนไขเดียวว่าต้องเป็นมุมินต้องเป็นมุมินแต่เป็นกาเฟรเป็นคนชั่วนี่นบีก็ช่วยไม่ได้มันมีแต่ช่วยไม่ได้ในฮะดีษบันทึกในว่ามุสลิมเนี่ยแต่นั้นฮะดีษจะเข้าใจฮะดีษบทหนึ่งบทใดเนี่ยนะอย่าทำเหมือนพวกชีอะห์พวกบิดอะห์เนี่ยหยิบยกฮะดีษแล้วก็นี่ไงโอ้พวกเอ็งเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนี่เนี่ยนบีบอกว่าเนื้อสายของฉันในวันเกียมะไม่หลุดไม่รู้ว่าพวกซุนนีเนี่ยหมดแต่คนที่รักอาลุลเบตนี่ไม่หลุดนะได้ต้องเป็นเรื่องมีผู้อีกอย่างนึงครับอีกหายหนึ่งบันทึกเรื่องมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำยังไงที่อยู่มักกะห์นะอัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาซึ่งอายะห์ที่ใช้ให้นบีเผยแผ่ศาสนาว่าอันซิรอาชีรัตกันอักรบีนวิชาซิรานี่เราบอกว่าคำสั่งแรกเนี่ยนบีถูกสั่งให้ไปรักษากับใครแรกเนี่ยกับใครกับคนใกล้ชิดก่อนญาติพี่น้องก่อนและนี่คืออุดมการณ์ของผู้เผยแผ่ศาสนาที่ติดตามรอยเท้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกประการเผยแผ่อะไรนี่ก็ต้องเริ่มในครอบครัวญาติพี่น้องแต่เขาไม่เอาแล้วนี่ก็ไว้ไปข้างนอกแต่ต้องเริ่มที่นี่ก่อนเริ่มที่ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก่อนว่าอันซิรอาชีเราะฮ์กัลอักรบีนญาติพี่น้องจงตักเตือนเขานบีก็ขึ้นภูเขาบอกว่ายามาชะรกุเรชโอ้พวกกุเรชกุเรชก็คือเผ่าของนบีอิชตะรูอันฟุซะกุมมินัลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงไปซื้อตัวไม่ใช่ขายตัวนะก็ไปซื้อตัวหมายถึงว่าให้ตัวพวกเจ้าเองเนี่ยพ้นจากนรกโดยการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นี่ความหมายคร่าวๆนะما أغني عنكم من الله شيئا تاتين เนี่ยฉันเนี่ยช่วยพวกเจ้าไม่ได้ในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําหนดไว้หมายถึงว่าที่พวกเจ้าไม่เอาศาสนานี่นะฉันเนี่ยช่วยพวกเจ้าไม่ได้มาอ้างว่าเผ่าเดียวกันพวกเดียวกันเนี่ยช่วยไม่ได้นี่กุเรชเนี่ยเผ่ากว้างขวางอ่ะนะแต่นบีก็ได้เจาะลึกกว่านั้นนะยะบะนีอับดุลมุฏฏอลิบอับดุลมุตตะลิบเป็นปู่ใหญ่ก็หมายถึงว่าลูกพี่ลูกน้องสายตระกูลอับดุลมุตตะลิบนี่ลูกพี่ลูกน้องของท่านนบีลาอุซนีอันกุมมินัลลอฮิชัยอะห์ช่วยพวกเจ้าไม่ได้เลยญาติพี่น้องลูกพี่ลูกน้องก็ช่วยไม่ได้เช่นเดียวกันยาซอฟียะห์ตะมาคุนยาซอฟียะห์ตะอัมมะตะรอซูลุลลอฮ์โอซอฟียะห์ป้าของนบีนะถ้าไม่เข้าอิสลามมันช่วยไม่ได้นะแม้เพียงน้อยเนี่ยฉันช่วยไม่ได้เอาตอบมากกว่านั้นอีกยาฟาติมาตะลูกสาวซาลีมีนิมาจิจะขออะไรจะให้ฉันทำอะไรฉันทำได้แต่เรื่องวันเกียร์มาแต่เองไม่เอาศาสนาอิสลามนี่นะฉันจะไปช่วยนะที่อัลลอฮ์นี่ช่วยไม่ได้และนี่เนี่ยสายตระกูลนบีไหมสายตระกูลนบีมันล้วนเลยแท้ๆเลยท่านหญิงฟาติมาเนี่ยก็เหลือท่านหญิงฟาติมาเนี่ยที่มีเชื้อสายของนบีที่สืบทอดมานบีบอกกับฟาติมาบอกว่าช่วยไม่ได้นะแต่ว่าเป็นเงื่อนไขแต่ในสายตระกูลของนบีเนี่ยมีค่าในวันเกียร์มะได้รอดได้พ้นจากความทุกข์หรือการทรมานการลงโทษเนี่ยจำเป็นต้องเป็นผู้ศรัทธาเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีฉะนั้น ม่ใช่ว่าอะห์ลุลบัยต์หรือสายตระกูลนบีใครก็ตามเนี่ยเป็นชาวสวรรค์พ้นหรือรอดนะไม่เลยเราได้เห็นปัจจุบันนี้นี่นะปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีใครได้ทำลายศาสนาไม่มีใครได้ทำลายศาสนามากกว่าพวกนี้นะที่อ้างสายตระกูลนบีเช่นกษัตริย์ของจอร์แดนสายตระกูลอาลุลเบตชัดๆกษัตริย์ของโมร็อกโกแต่ไปดูสภาพของชีวิตของเขานี่นะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเลยมีแต่ชื่อชื่ออับดุลละพ่อชื่อฮุเซนไอ้นู้นก็ชื่อมุฮัมมัดโมร็อกโกเนี่ยชื่อมุฮัมมัดพ่อชื่อฮัสซันและในอดีตเนี่ยพ่อทั้งสองคนของจอร์แดนชื่อฮุเซนและของโมร็อกโกชื่อฮัสซันฮุเซนแต่ไปดูฮัสซันฮุเซนนี่นะไม่ได้เลยแล้วคนที่อ้างเรื่องอะห์ลุลเบยต์นี่กับพวกอิหร่านพวกชีอะห์เนี่ยพวกกรอซิบอนเนี่ยกับพวกนี้แหละที่ทำลายศาสนาล้วนๆนะครับก็ต้องระมัดระวังเข้าใจอิสลามให้ดีนะครับท่านนบีก็จึงมีคำตักเตือนชัดเจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้บรรลุด้วยอิมามติรมิซีว่ามันอัมรุตะอะบิฮิอะมะลุใครที่ละช้าด้วยการกระทำด้วยผลงานของตนและมิอุสริอบิฮินะซะบุเชื่อสายตระกูลของตนก็จะไม่ทำให้ตนเนี่ยเร่งไปสู่ผลบุญหรือสวนสวรรค์ไม่ถึงว่าจะชักช้าด้วยการกระทำของตนเองผลงานของตนเองเนี่ยมันช้ามันล้ามันล่าช้ามันไม่นี่เนี่ยก็จะเร่งไปสวรรค์ได้ไงอ่ะทั้งนั้นที่อามัลผลงานของตนเองเนี่ยไม่มีตระกูลก็จะช่วยไม่ได้นี่นบีบอกทั่วไปนะถ้าสายตระกูลของนบีไม่มีอามัลตอนนี้ความดีนี่นะกับการที่เป็นญาตินบีนี่ก็จะช่วยไม่ได้นบีได้บอกได้สอนว่าอย่างนั้นนะครับไม่พอแล้วไม่พอกว่านี้ยาวครับก็คงเรื่องที่อยากจะฝากไว้กับพี่น้องนะครับว่าให้ทุกคนรับผิดชอบในศาสนาอิสลามเนี่ยมีเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์ในเรื่องวันกิยามะห์เนี่ยสอนว่าตัวใครตัวมันจริงนะในวันกิยามะห์เรื่องกิยามะห์เนี่ยตัวใครตัวมันวันกิยามะห์เพราะวันกิยามะห์นี่มีใครช่วยใครเลยนะลูกช่วยพ่อไม่ได้พ่อช่วยลูกไม่ได้ในดุนยาเนี่ยมีกติกาแต่สำหรับเรื่องอาคิเราะห์เนี่ยไม่ได้จะเอาใจพ่อหรือจะเอาใจลูกในเรื่องที่มันสวนกับหลักการนี่นะไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยตัวใครตัวมันเพราะถ้าฝืนถ้าเชื่อฟังพ่อหรือพ่อเชื่อฟังลูกลูกบอกว่าพ่อซื้ออะไรที่มันเป็นความบันเทิงในบ้านหน่อยเห็นใจลูกก็ให้ทำให้ทำทุกอย่างที่จะได้ลูกจะได้ลูกดีใจสนุกสนานแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เอามาให้ลูกเนี่ยมันคือนรกหรือลูกจะเชื่อฟังพ่อในสิ่งที่มันสวนกับหลักการหรืออาจารย์เอาใจอาจารย์เขาทำไมทำอย่างนี้รู้ว่ามันผิดมันไม่ยุติธรรมไม่ใช่หรือก็รู้แต่ถ้าไม่ทำเดี๋ยวอาจารย์เขาว่าถ้าไม่ทำเดี๋ยวคนนั้นก็โกรธเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาว่าผู้ใหญ่เขาไม่พอใจนี่แหละที่บอกว่าไม่ได้ครับทำไมเพราะวันเกียร์มันตัวใครตัวมันเพื่อนนี่จะมาช่วยได้ไหมพ่อนี่จะมาช่วยไหมลูกนี่จะมาช่วยไหมไม่มีหรอกวันเกียร์มันเนี่ยมารดาเนี่ยแม่เนี่ยจะมาหาลูกลูกเอ้ยอยู่ในท้อง9 เดือนนะแล้วเลี้ยงกี่ปีให้นมกี่ปีเลี้ยงดูกี่ปีบุญคุณขนาดนี้เนี่ยขอนิดเดียวเนี่ยวันเกียร์มันนี่ขอนิดเดียวจะได้รอดลูกนี่จะบอกกับแม่นี่ไปเลยตัวใครตัวมันอันนี้คือสภาพที่จะเกิดหนึ่งวันในโลกดุนยานี่คงไม่หรอกในโลกดุนยานี่เราคงจะช่วยพ่อช่วยแม่แม่พ่อจะช่วยลูกนะครับในสิ่งที่ช่วยได้แต่พูดถึงวันเกียรติพออยากจะช่วยก็จะไม่ช่วยทำไมก็เพราะตัวใครตัวมัน สอนศาสนาได้สอนเอาเรื่องเกียร์มานี่นะต้องเอาอัลลอฮ์อย่างเดียวนะจะเป็นใครจะเป็นญาติจะเป็นอาจารย์เป็นผู้ใหญ่นี่นะถ้าสวนกับหลักการนี่นะต้องขอมาอัพเขาเอายึดในหลักการยึดในผลดีของวันเกียร์มาซะก่อนเพราะคนที่สั่งให้เราฝืนหลักการในวันเกียร์มาเขาช่วยไม่ได้และใช้คำพูดเนี่ยไปบอกกับคนที่สั่งความชั่วเนี่ยสั่งให้เราทำความผิดบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมทำนะความผิดเนี่ยแต่รับผิดชอบว่าวันเกียร์มาเนี่ยวันเกียร์มาเนี่ยจะช่วยฉันไหมมีคนเนี่ยเบอร์เนี่ยเซอร์เซอร์เนี่ยมึงทำไปแล้วฉันจะรับผิดชอบเองนี่ก็เคยได้ยินแล้วไม่รู้ตอบยังไงแล้วตอบยังไงก็ไม่รู้ก็ฝากมือกับพี่น้องเดี๋ยวตรงนี้นะครับมีคำถามไหมนะครับก็ขอมาร์กนะอากาศอ้าวหน่อยนะครับอ้าวหน่อยก็พอมันก็เมษาจะหมดแล้วชอนเหรอนี่ขนาดเปิดแอร์นะก็ขอให้กำลังใจไม่มีคำถามก็ขอยุติด้วยคำว่าสุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัสตัฆฟิรุกะวะตะอูบุอิลัยกะ